شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر نجف، دیکھے یہ بھلا اب کس کی طرح، یہ اہل نفاق ہے دنیا ہے، باطل کی زباں پر کلمہ ہے، اس نام کا دائی بن بن کر کرتا ہے قتال اہل شرع، اے زیغم داور، اے خلق کے پیکر، اے مون سویا، بسم المقتل مقتل، گلیوں میں چوراہوں میں، پھر دور یزیدی جاری ہے، پھر جابر نقل سے آری ہے، بے چین گھروں کے اندر گئے اور خوف عبادت گاہوں میں، بازو پیغمبر تھے، روزوں کو گرانے آئے ہیں، وہ مرکد بی بی زینب پر سب حملہ آور شاد ہوئے، وہ جس کو مٹانا پایا کوئی، یہ اس کو مٹانے آئے ہیں، اے حسن شریعت، اے مالک قسمت، اے روح ہدایت، اور دین سے بھی غداری ہے، مسجد میں دھماکے کرتے ہیں اور آپس میں یہ کہتے ہیں، کعبے کو بنا کی دنیا صاف کرے، وہ آ کے مٹائے کفر و نفاق، باقی نہ رہے کچھ خوف و ہرا، جو عدل کا پرچم لہرائے اور دنیا میں انصاف کرے۔ اے عین خدا، ہم سب کی دعائیں پوری ہو، ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو، جب لشکر مہدی جنگ کرے، میزان امامت پڑھ آ کر ہم سب کی وفائیں پوری ہو، نبیوں نے پکارا ہم سب کا سہارا۔